Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Witajcie, jest poniedziałek, godzina 8, a więc nadszedł już czas na Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek naszej audycji. Ponieważ w ostatni poniedziałek nie było odcinka, winny Wam jestem kilka informacji także i z poprzedniego tygodnia. I tak dzisiaj usłyszycie jeszcze trochę o umowach śmieciowych i związaną z nich pikietą. Przedstawię Wam postawę pewnego przedsiębiorczego radcy prawnego, który zajął się sklepami internetowymi. Warto także wspomnieć o pewnym przyjęciu urodzinowym, na które wtargnęła policja. Oraz będzie bardzo dużo o cenzurze, w szczególności cenzurze w sieci oraz cenzurze mającej zapewnić dobre imię polskim kolejom państwowym. A w informacjach z Unii Europejskiej usłyszeć będziecie mogli o dość kosztownym wyeksmitowaniu koczowników w Wielkiej Brytanii, o sposobie Grecji radzenia sobie z długami, a także o próbach Komisji Europejskiej uregulowania rynków finansowych i karaniu manipulatorów. Z wiadomości ze świata przygotowałem dla Was tylko krótką informację o wchodzącym w życie porozumieniu ACTA, które ma zapewnić lepszą walkę o ochronę praw własności intelektualnej, przynajmniej dla tych, którzy mają więcej pieniędzy i są lepiej rozwinięci. Ale że nie ma co przedłużać, to zaczynamy. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Na początek przypomnieć chciałbym sprawę Nowego Wspaniałego Świata, kawiarni, która jest siedliskiem krytyki politycznej, organizacji dość mocno lewicującej. Wspominałem w audycji, że w salonie krytyki politycznej wszyscy szeregowi pracownicy zatrudniani są na umowach zlecenie, tak zwanych przez lewicę umowach śmieciowych, z którymi właśnie walczy krytyka polityczna. I jak się okazało, ujawnienie przez media tej hipokryzji nie obeszło się bez echa. W dniu, w którym odbywał się Marsz Oburzonych, przedstawiciele Związku Syndykalistów Polski, sekcja warszawska, oraz członkowie Federacji Anarchistycznej Śląsk przygotowali przed Nowym Wspaniałym Światem pikietę. Przykleili oni na witrynie Nowego Wspaniałego Świata plakaty z napisami: prawdziwa demokracja zaczyna się w miejscu pracy, skolektywizować Nowy Wspaniały Świat oraz wszystkie zakłady w ręce pracowników. Organizatorzy pikiety pod barem tym bardziej chcieli wyrazić oburzenie z panujących tam warunków zatrudnienia, ponieważ krytyka polityczna objęła m.in. patronat medialny nad demonstracją oburzonych. Protestujący chcieli móc wejść do baru i przepytać pracowników, na jakich umowach są zatrudnieni, ponieważ zostali zaatakowani przez dyrektora finansowego panią Dorotę Głażewską oraz panią Agatę Szczęśniak, które próbowały udowodnić, że wszyscy pracownicy zatrudnieni są na umowy o pracę i pracuje im się w barze bardzo dobrze. Cóż, zamiast rozmowy z pracownikami, pikietujący mieli tylko krótką rozmowę z migającymi przed ich oczami dokumentami, które miały świadczyć o tym, że wszyscy pracownicy zatrudnieni są na umowę o pracę. Oczywiście przedstawiciele Nowego Wspaniałego Świata zadzwonili po policję, która niestety nie miała żadnych podstaw do ukarania za organizację nielegalnego zgromadzenia, więc policjanci, żeby nie przyjeżdżać na próżno, wystawili mandat za przechodzenie na czerwonym świetle. Innych represji się nie dopatrzono. Zaś manifestacja oburzonych niestety nie przeszła pod Nowym Wspaniałym Światem za sprawą właśnie członków zarządu stowarzyszenia administrującego kawiarnią. Nie chcieli dopuścić, by członkowie manifestacji oburzonych zobaczyli pikietę pod siedziskiem krytyki politycznej. A tymczasem szczyty władzy też martwią się o umowy śmieciowe. Minister Michał Boni wyraża swoje zakłopotanie, że osoby, które pracują na umowy o dzieło i są zwolnione ze składek ZUS, będą w przyszłości żyły na garnuszku państwa, bowiem państwo będzie musiało dopłacać do ich emerytur lub będą oni korzystali z pomocy społecznej. Dzisiaj bowiem każdy zatrudniony na umowę o pracę płaci na poczet składki emerytalnej 19,5% swojej pensji, podczas gdy osoba pracująca na umowie o dzieło tego nie robi. Minister niech się martwi, a ja tymczasem polecam Wam popytać znajomych, którzy pracują właśnie na umowach o dzieło, w szczególności tych, którzy sami odkładają sobie na swoją emeryturę, czy zamieniliby się i przeszli na pracę na etacie. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. O represjach w stosunku do pokerzystów wiemy nie od dziś. Przecież pan premier Donald Tusk walczy z twardym hazardem. Tym razem policja wpadła na imprezę urodzinową zorganizowaną przez jednego pokerzystę z Gdańska, który z okazji swojej 50 chciał zrobić dla kolegów pokerzystów turniej na 100 osób. Niezapraszana policja przyjechała na imprezę i aresztowała wszystkich biorących w turnieju udział. Dlaczego? Dlatego, że poker to gra losowa. Zaś nowa ustawa hazardowa wyraźnie mówi, że w gry losowe o nagrody można grać tylko i wyłącznie w kasynie. A niestety na nieszczęście organizatora i uczestników przyjęcia turniej był rozgrywany o puchar jubilata, co podciągnęło właśnie wszystko pod złamanie ustawy hazardowej. Ale jak się okazuje, spośród wszystkich gier losowych o nagrody atakowani przez policję są właśnie pokerzyści. Grający o nagrody książkowe w Scrabble, również grę losową, nie są ofiarami takich policyjnych represji. Ale cóż, nie będę długo mówił o tym. Proponuję przesłuchać audycję przygotowaną przez dziennikarzy TVN24 na ten temat. Znajduje się ona wśród linków dodanych do naszej audycji. A tymczasem zachęcam do pisania listów na adres kancelarii premiera z pytaniem, czym różni się twardy hazard od miękkiego. Bo na mój list w tej sprawie jeszcze nie odpowiedział. Każdy z nas ma i w OFE, i w ZUS-ie swoje indywidualne konto. Nie znasz numeru swojego konta indywidualnego w ZUS-ie? Nie przejmuj się, zna go tylko minister Rostowski. O wszystkim innym dowiesz się z Wolnego Radia Kontestacja. Z czego się człowiek utrzymuje, nie ma dla mnie znaczenia. Chyba że kradnie od innych. No ale to już pominmy. Natomiast pan Tomasz Bilski, radca prawny, którego kancelaria mieści się w Tarnowie, wpadł na świetny pomysł zarabiania pieniędzy. Jego celem stały się e-sklepy. Przeglądał ich regulaminy, znajdował niezgodne z prawem zapisy i kontaktował się następnie z przedsiębiorcą, mówiąc, że jest w stanie wskazać błędy w regulaminie, poprawić je, ale za to oczywiście żąda odpowiedniej zapłaty. Cóż, jak na doradztwo prawne w biznesie nie żądał wiele, jedyne 360 zł od pojedynczego błędu. Ale jak się można było spodziewać, większość przedsiębiorców nie odpowiedziała pozytywnie na jego zaczepki. Tak więc nasz radca prawny, żeby nie być gołosłowny, skierował odpowiednie pozwy do sądu. Było ich aż 2000. Jak na razie sąd okręgowy w Warszawie zamierza umorzyć przynajmniej 1600 z tych pozwów, natomiast 400 firm będzie sądzonych za nielegalne klauzule w ich regulaminach. Niestety sprawy te ruszą dopiero w drugiej połowie 2012 roku. Ciekawe, dlaczego tak późno. Oczywiście sprawa taka może zaistnieć na podstawie zarzutu klienta sklepu albo właśnie nadgorliwej kancelarii prawnej, tak jak kancelaria pana Bilskiego. Wystarczy, że regulamin sklepu internetowego ma zapisaną jakąś klauzulę niedozwoloną albo nie ma przewidzianego zapisu, który jest wymagany ustawowo. Najczęstszą praktyką wśród otwierających sklepy internetowe jest po prostu kopiowanie regulaminów już istniejących. Oczywiście prawnicy przestrzegają przed pisaniem regulaminu na kolanie w pośpiechu, ponieważ jest to dość istotna i zagmatwana prawnie część sklepu internetowego. W szczególności warto zwrócić uwagę na takie braki informacyjne jak prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni wraz ze wskazaniem wyjątków, kiedy takie prawo klientowi nie przysługuje, o miejscu i sposobie składania reklamacji, o sposobie, w jaki klient może wykrywać i korygować błędy już po wypełnieniu formularza zamówienia, czy też dodaniu towaru do koszyka, w jaki sposób następuje utrwalenie zawieranej umowy oraz określenie wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, który posługuje się sprzedawca. Najczęściej będzie to po prostu określenie właściwej wersji przeglądarki internetowej. Oczywiście na pomoc przedsiębiorcom przychodzi jak zwykle urząd, który udostępnia plik, w którym wpisuje postanowienia umowne uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Problem w tym, że plik ma ponad 600 stron. Teraz tylko pozostaje nam na koniec pytanie. Po co ustawowo regulować sposób pisania regulaminów? Kiedyś patrzylibyśmy na tego typu zapisy przez pryzmat dobrych obyczajów. Dzisiaj obliguje nas jakaś tam ustawa. Przecież nie muszę korzystać ze sklepu, którego regulamin mi nie odpowiada. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. W gminie Jordanów w Małopolsce doszło do tragedii. Kilka tygodni temu 72-letni mężczyzna po wypiciu alkoholu w trakcie kłótni ze swoją 74-letnią żoną dźgnął ją nożem w serce. Podczas przesłuchania przyznał się do winy, ale tłumaczył, że nie chciał żony zabić. Postawiono mu zarzut morderstwa i obecnie przebywa w areszcie. Sprawa ma jednak zalążek wiele głębszy. Jest to dość czarny humor, bowiem niedawno małżeństwo zostało odznaczone przez prezydenta Polski medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Na razie odznaczenie było dopiero na papierze, bowiem uroczystość zaplanowana była na 8 listopada, jednakże decyzja o odznaczeniu już zapadła. I to jeszcze, gdy obydwoje małżonków żyło. Obecnie trwają przepychanki, kto powinien zwrócić się do prezydenta o cofnięcie odznaczenia. Według kancelarii prezydenta powinien z wnioskiem wystąpić wojewoda, ale ten może to zrobić dopiero, kiedy postępowanie zainicjuje wójt gminy, a ten uważa, że raz nadanego orderu nie można cofnąć, gdyż nadanie orderu odbyło się przed tragedią i nikt nie był wtedy karany. Jeha! Słuchajcie kontestacji! Kiedyś mieliśmy socrealizm, sztukę, która pokazywała piękno komunizmu oraz piękno komunistycznej rozbudowy, a dziś mamy eurorealizm, czyli na przykład serial o perypetiach dwóch młodych kobiet, który ma zachęcać do korzystania z dotacji Unii Europejskiej. Głównymi bohaterkami serialu są Anna i Justyna, przyjaciółki z lat dziecinnych. Jedna opiekowała się dziećmi w Szwecji, a teraz wraca do Polski. Druga prowadzi w kraju punkt przedszkolny. Dziewczyny postanawiają poszerzyć ofertę o zajęcia artystyczne dla maluchów. Chcą to zrobić oczywiście za pieniądze Unii Europejskiej. Akcja serialu nabiera tempa, gdy obie zakochują się w przystojnym i uprawiającym jogging Jacku, który jest oczywiście nikim innym, tylko urzędnikiem mazowieckiej jednostki wdrażania programów unijnych. Ponadto jest także troskliwym opiekunem projektu obu pań. Taki właśnie 12-odcinkowy serial to pomysł jednostki promocyjnej mazowieckiej jednostki wdrażania projektów unijnych. Film będzie kosztował tylko prawie 2 miliony, z czego 1,5 miliona wyłoży Unia Europejska. Wiceszef Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Mariusz Frankowski Tak komentuje serial. Chcemy w atrakcyjnej formie, krok po kroku, pokazać, co każdy starający się o fundusze unijne przedsiębiorca musi przejść, by dostać dotację. Zaś z drugiej strony pojawiają się komentarze przedsiębiorców, na przykład Krzysztofa Knopa, przedsiębiorcy i doktoranta Politechniki Lubelskiej, któremu Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych przez 2,5 roku opóźniała wypłatę przyznanych funduszy. Tu nawet serial z dużą ilością golizny nie pomoże. Problem jednostki nie jest mała liczba chętnych na dotacje, a beznadziejni urzędnicy. Zamiast nagrywać romanse, lepiej zatrudnić profesjonalistów. Wtedy rozdzielanie funduszy unijnych ruszy z kopyta. A w serialu zapewne wszystko będzie cukierkowe i słodkie. Tak by pewna niebieska flaga ze złotymi gwiazdkami kojarzyła nam się jak najbardziej pozytywnie. A świat jest piękny, niczym w socrealizmie, w którym każdy pracownik wyrabiał nie 300, ale 500% normy. Kontestacja. Polskie koleje państwowe przeszły niedawno kontrolę Najwyższej Izby Kontroli. I jak się okazało, NIK coś znalazł, ponieważ prawnicy PKP za wszelką cenę chcą utajnić przed opinią publiczną nieprawidłowości wykryte przez NIK. I jak się okazuje, sąd już od początku był w kierunku PKP pełen ukłonów. Zakazuje się NIK na czas trwania postępowania podawania do publicznej wiadomości wystąpienia pokontrolnego z 17 marca oraz z 13 maja 2011 roku. Tak brzmi postępowanie podpisane przez sędziego Andrzeja Sterkowicza 5 września bieżącego roku. Co chce ukryć PKP? Tego niestety nie wiemy, bowiem jedyna organizacja, która w Polsce służy do kontrolowania właśnie nieprawidłowości w działaniu administracji państwowej oraz spółek Skarbu Państwa, dostała właśnie knebel na usta. Jednego możemy być pewni, że są to dalsze działania zwolennika radykalnego dostępu do informacji publicznej, pana Donalda Tuska. Tymczasem Najwyższa Izba Kontroli broni swojej interpretacji, twierdząc, że postanowienie sądu dotyczy jedynie zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Jednakże wkrótce urzędnicy prześlą raport do Sejmu, ponieważ jak mówią, posłowie powinni dowiedzieć się o tym, jak funkcjonuje PKP. Ale jedno jest pewne, prawnikom PKP oraz sędziemu prowadzącemu sprawę należy się prawniczy Nobel. Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Znaczy, ja nic na ten temat nie wiem. Czyli ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu. Kontestacja. Zatkane usta ma już NIK, a teraz sąd w Tarnowie próbuje zatkać usta internautom. Wszystko związane jest ze sprawą byłego burmistrza, który starał się o reelekcję w ubiegłorocznych wyborach samorządowych. Niestety na blogu jednego radnego z Ryglic pojawił się anonimowy wpis, że rodzina ubiegającego się o reelekcję ma kontakty z mafią. Ten wpis wisiał na sieci kilka minut, właściciel blogu go usunął, a potem usuwał go jeszcze parę razy. Jednakże niezadowolony były burmistrz wytoczył mu proces w trybie wyborczym o naruszenie dóbr osobistych. Sąd przyznał burmistrzowi rację. I traf chciał, że przegrał on wybory, więc winą za to obciążył blogera i wniósł kolejny pozew, tym razem o ochronę dóbr osobistych, już w trybie normalnym. Sprawę, ponieważ prowadził ten sam sąd, wydał wyrok identyczny. Treść wpisu była nieprawdziwa i naruszała dobra osobiste, więc nigdy nie powinna ujrzeć światła dziennego. Oczywiście według sędziów nigdy znaczy nawet na kilka minut. Sąd uznał bowiem, że blog prowadzi się na własne ryzyko i odpowiada za wszystkie treści, które tam się pojawiają. I oczywiście, Ustawa mówi, że jeżeli pojawiają się treści nieprawdziwe, naruszające dobra osobiste danej osoby czy organizacji, należy je usunąć na żądanie tej osoby tudzież organizacji. Sąd w Tarnowie miał jednak w głębokim poważaniu ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną i stwierdził, że pomimo zapisów ustawy poszkodowany ma prawo żądać zadośćuczynienia od właściciela blogu. Wyrok oznacza, że należałoby w tym momencie wprowadzić cenzurę prewencyjną, to znaczy nie pozwolić użytkownikom internetu komentować niczego, zanim nie przejdzie to cenzury wewnętrznej blogu czy portalu internetowego. Oczywiście na zatrudnienie cenzorów stać będzie tylko duże firmy, ale na szczęście nie jest jeszcze aż tak źle. Pełnomocnik radnego blogera z Ryglic złoży wniosek do sądu apelacyjnego, a ponadto zażąda zadania zapytania prawnego Sądowi Najwyższemu, ponieważ w tej sprawie, a właściwie sprawie podobnej w Słupsku w 2009 roku, zapadł już wyrok uniewinniający administratora portalu, w którym sąd stwierdził, że umożliwienie internautom komentowania artykułu na forum podlega ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a ona wyłącza odpowiedzialność, jeśli administrator zareaguje na post, który już pojawił się na forum. Zaś wyborcza sprawa radnego blogera z Ryglic jest już w Trybunale w Strasburgu. Trafiła tam z pomocą helsińskiej fundacji po pierwszym wyroku w trybie wyborczym. Być może więc to Strasburg ustali polski standard wolności słowa w internecie. A tymczasem nie martwcie się, w kontestacji wolność słowa pozostanie, bo nasze serwery są z dala od granic Polski. Słuchacie kontestacji pierwszego internetowego radia wolnościowego. Jak to mawiali starożytni, potrzeba matką wynalazku. Tym razem do wynalazku przyczyniła się inicjatywa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Stowarzyszenia Nigdy Więcej oraz Polskiego Stowarzyszenia Byłych Piłkarzy w czterech miastach gospodarzach UEFA Euro 2012. Odbyła się w nich impreza pod hasłem Polska jest dla wszystkich. Politycy w towarzystwie dzieci, piłkarzy i osób niepełnosprawnych zamalowywać mieli rasistowskie napisy na murach wokół stadionów. Inicjatywa natknęła się jednak w Gdańsku na pewien zasadniczy problem, dość nieoczekiwany. Na murach wokół stadionu przy ulicy Trauguta nie stwierdzono bowiem żadnych ksenofobicznych haseł. Ale czego nie robi się dla edukacji, w szczególności tej po państwowej linii. W roli głównej wystąpił więc rasistowski transparent stworzony na tę okazję przez samych organizatorów imprezy. No ale cóż, w socjalizmie trzeba znaleźć problem, żeby później móc z nim walczyć. Kontestacja. Cóż, jak zawsze najlepiej być na samej górze. Tym razem samorządy dają dorobić dyrektorom szkół, a wszystko bierze swój początek w tym, że nie chcą płacić wyrównań nauczycielom. Wszystko zaczęło się od tego, że rząd nałożył na samorządy obowiązek wypłacania jednorazowego dodatku uzupełniającego tym nauczycielom, którzy nie osiągnęli na koniec roku średniej płacy. Niestety rząd, dając nakaz, nie dał pieniędzy na spełnienie tego nakazu. Więc gminy szukają sposobów, by tych dodatków nie wypłacać. Zaczęło się od ograniczenia zatrudnienia nauczycieli oraz cięć etatów. Godziny lekcyjne, które pozostały po zwolnionych pedagogach, rozdzielane są pomiędzy pozostałych uczących. Bo jak wiadomo, im więcej nadgodzin, tym łatwiej gminom uniknąć wypłacania co roku uciążliwego wyrównania. Ale jak się okazuje, na tego typu precederze najlepiej zarabiają dyrektorzy szkół. Bowiem w pierwszej kolejności to oni biorą sobie dodatkowe godziny i w czasie, w którym powinni zarządzać szkołą, po prostu uczą w tej szkole. Oczywiście wszystko odbywa się za przyzwoleniem samorządów, natomiast kuratoria pozostają bezradne i nie mogą zakazać precederu, ponieważ jest on nie tyle niezgodny z prawem, co jest to po prostu nadużycie prawa, które nie może być w żaden sposób ograniczone. Ale dobrze, dobrze, więcej takich problemów i może w końcu ludzie zrozumieją, że najlepsza jest edukacja prywatna. Słuchajcie kontestacji. VAT to jeden z największych problemów każdego małego przedsiębiorcy. Ale jak się okazuje, strasznie zagmatwany VAT wychodzi, kiedy zajmujemy się usługami grabarskimi. Bowiem grabarze nie mogą mieć jednej stawki VAT na wszystkie swoje usługi. Na przykład wykopanie grobu oraz wykonanie nagrobka, a także jego renowacja opodatkowane są 8% stawką VAT. Ale jeżeli chodzi o transport zwłok, żeby je do tego grobu złożyć, już urzędy twierdzą, że podpada to pod pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nieklasyfikowany, czyli obłożony jest stawką 23%. Całą sprawę próbował odkręcać wiceminister finansów Maciej Grabowski. Uspokajał on, że przewóz zwłok jest opodatkowany 8% podatkiem VAT, niezależnie od tego, czy dokonywany jest w ramach kompleksowej usługi pogrzebowej, czy jako odrębna usługa transportowa. Na szczęście dla grabarzy pojawiła się ostatnio interpelacja Izby Skarbowej w Łodzi z 7 października 2011 roku. Izba potwierdziła, że do usług pogrzebowych objętych 8% VAT-em zalicza się m.in. wykonanie nagrobka, montaż kwatery, kompleksowe usługi polegające na montażu nagrobka i kwatery, odkrycie i zakrycie istniejącego nagrobka, wykopanie grobu ziemnego, wykonanie katakumb, renowację istniejącego nagrobka. Więc cóż, na transport będzie 23%. Natomiast dla niewtajemniczonych przedstawię tylko, że w Polsce obowiązuje 7 stawek podatku VAT. 23%, 8%, 5%, 3%, 0%, zwolniony z VAT, nie podlega opodatkowaniu VAT. Nie ma się więc co dziwić, że nawet w Ministerstwie Finansów nie umieją sobie z tym poradzić. Słuchajcie, kontestacji? I znowu za sprawą naszych kochanych włodarzy czekają nas podwyżki opłat za paliwo. Ponieważ do 31 grudnia przyszłego roku wszyscy właściciele stacji w Polsce muszą w ramach dostosowywania się do unijnych przepisów zainstalować na zbiornikach paliwowych dodatkowe powłoki ochronne. Koszt modernizacji waha się od 100 do 200 tysięcy złotych. Więc albo właściciel stacji poniesie te koszty, albo będzie musiał zamknąć swój interes. Duże koncerny oczywiście na inwestycje stać, właścicieli małych stacji już niekoniecznie. Według szacunków takich małych stacji zniknie z rynku około 1300. Właściciele będą woleli zamknąć interes i zająć się czymś innym. A zniknięcie stacji w pierwszej kolejności odczują mieszkańcy prowincjonalnych miasteczek. Pozostanie jedynie tankować u dużych koncernów paliwowych, które już w tym momencie narzucają ceny paliw. Ciekawe, jaka branża będzie następna do wycinki. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. 19 listopada 2011 roku rząd uderzy w kolejną branżę. Zmienia się bowiem kodeks wykroczeń, według którego już od 20 listopada 2011 roku obowiązywać będzie zakaz handlu w miejscach nieprzeznaczonych przez gminę na handel. A za złamanie tego zakazu obłożony może zostać grzywną lub przepadkiem towarów, nawet gdyby nie stanowiły własności sprawcy. W związku z czym grzybiarze nie będą już mogli pochodzić sobie po lesie, nazbierać grzybków i następnie dorobić, sprzedając je na przykład przy drodze. Będą musieli liczyć się ze stratą towaru. Co więcej, prowadzenie działalności tego typu skutkować będzie koniecznością rozliczenia podatku dochodowego, jeżeli grzyby bądź jagody zbierane były nie we własnym lesie, a na przykład w lasach państwowych. Oczywiście podatku będzie można uniknąć, jeżeli sprzedaż surowców roślin zielarskich i ziół dzikorosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych będzie dokonywana osobiście albo z udziałem członków najbliższej rodziny. I niby nie potrzeba posiadać żadnych dokumentów, ale na wszelki wypadek, by móc bronić się przed urzędem skarbowym, warto mieć poświadczenie jadalności grzybów z sanepidu, oraz dowody uiszczenia opłaty targowej, ponieważ sprzedaż dopuszczalna będzie jedynie na targowiskach. Ewentualnie, jeżeli grzybiarz sprzeda grzyby do skupu, powinien zachować dowód otrzymania pieniędzy w skupie. Ciekawe, co jeszcze państwo zrobi, by zniechęcić nas do tej choćby drobnej przedsiębiorczości. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragnione dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. Tymczasem przenosimy się na Wyspy Brytyjskie, gdzie zakończyła się trwająca 10 lat akcja usunięcia koczowiska w Dale Farm w hrabstwie Essex. Dotychczas władze wydały na całą operację 18 milionów funtów. W koczowisku mieszkało około 400 osób. I byli to tacy właściwie cyganie, tyle że z Irlandii. Po 10 latach pokojowych prób władze brytyjskie w końcu poszły po rozum do głowy i wprowadziły na obiekt oddziały szturmowe policji. Ponieważ koczownicy odmówili opuszczenia po dobroci zajmowanych przez siebie działek, zostali stamtąd siłą wysiedleni. Wszystko oczywiście po zatwierdzeniu przez sąd apelacyjny nakazu eksmisji. Zaś według lokalnych władz koczownicy wcześniej wielokrotnie odrzucili oferty zakwaterowania pod dachem w innym miejscu, ponieważ, jak twierdzili, nie chcieli mieszkać w czterech ścianach. Obecnie teren po koczowisku ma stać się chronionym pasem zieleni, ale zobaczymy na jak długo, ponieważ teren ten przylega do legalnego koczowiska, więc nomadzi mogą znów rozleść się po odebranym im terytorium. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. Gdy koledzy pytali mnie, jak zaradzić obecnej sytuacji związanej z kryzysem w Europie, odpowiadałem, warto by zadłużyć się najbardziej jak się da, a za uzyskane w ten sposób pieniądze kupić czołgi i samoloty na ewentualność, gdy wierzyciel przyjdzie po spłatę długów. Oczywiście nie sądziłem, że ktokolwiek potraktuje ten żart na poważnie, ale jednak greccy ministrowie właśnie podpisali transakcję ze Stanami Zjednoczonymi, w myśl której 400 czołgów typu M1 A1 Abrams zostanie sprzedanych do Grecji. Maszyny nie przyjadą prosto z taśmy fabrycznej, ale są to używane czołgi, które wymagać będą jeszcze modernizacji kosztem dziesiątków milionów dolarów. No ale cóż, Grecja to nie w długach, więc ma pieniądze. I jak się okazuje, od wielu lat Grecja się zbroi. Udział wydatków na zakup sprzętu broni konwencjonalnej wynosi 3,2% PKB. I jest to jeden z największych w Europie wskaźników. Większy ma tylko Rosja. Prowadzi to do sytuacji takich jak ta, że licząca zaledwie 11 milionów mieszkańców Grecja ma ponad 1200 czołgów, 1700 transporterów opancerzonych i 300 myśliwców, w tym połowa to amerykańskie F-16, które zakupiliśmy i my. Ponadto Grecja dysponuje flotą 8 okrętów podwodnych oraz ponad 40 fregat i innych okrętów nawodnych. Flota powietrzna Grecji ciekawie więc wygląda w zestawieniu z flotą powietrzną Niemiec. Są one zbliżone do siebie wielkością i siłą. Przy czym Niemcy mają 10-krotnie większą gospodarkę i ponad 8-krotnie więcej ludności. Czego więc boi się Grecja? Czyżby napaści ze strony Turcji? A może Grecy przygotowują się na powitanie wierzycieli, którzy przyjdą po zwrot długów? Synu! Słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo! Co? Żartowałem! Kiedy Unia Europejska czegoś nam zakazuje, nie widzi w tym żadnego problemu. Ale jeśli, nie daj Boże, prywatna firma zażyczy sobie ograniczenie sposobu dystrybucji własnych produktów, to jest już na widelcu organów sprawiedliwości. Tak stało się m.in. z firmą Pierre Fabre Dermocosmétique, która, dbając o swój prestiż, zobowiązuje dystrybutorów, z którymi podpisuje umowy, do sprzedaży produktów tylko w przestrzeni fizycznej i to obowiązkowo w obecności dyplomowanego farmaceuty. W skrócie mówiąc, sprowadza się do sprzedaży kosmetyków i środków pielęgnacyjnych tylko w aptekach. W październiku 2008 roku francuski organ ochrony konkurencji orzekł, że umowy dystrybucji tejże spółki z uwagi na zakaz wszelkiej formy sprzedaży przez internet stanowią porozumienia antykonkurencyjne, niezgodne zarówno z prawem francuskim, jak i prawem konkurencji Unii Europejskiej. Pierre Fabre wniosła oczywiście skargę na tę decyzję do odpowiedniego sądu w Paryżu, a ten z kolei wystąpił z zapytaniem do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który w swej nieskończonej mądrości orzekł. Klauzula zakazująca dystrybutorom sprzedaży ich produktów przez internet stanowi ograniczenie konkurencji, chyba że klauzula ta jest obiektywnie uzasadniona. I niestety na niekorzyść omawianej firmy Trybunał uznał, że konieczność ochrony prestiżowego wizerunku produktów nie stanowi tego obiektywnego uzasadnienia. Więc nie dość, że nie decydujemy już o tym, komu sprzedajemy i jak sprzedajemy nasz towar, to może jeszcze w przeciągu najbliższych 5-10 lat Unia Europejska wymyśli, że nie będziemy też mogli decydować o cenie, za jaką sprzedajemy. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, to wie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja. A tymczasem dobra wiadomość dla naszych kochanych rządzących, będą teraz mogli się podpierać, że nasi sąsiedzi wprowadzają nowe podatki i tłumaczyć tym własne decyzje zmierzające do jeszcze większego jarzma nakładanego nam na barki. Słowacki parlament przegłosował w czwartek nałożenie od nowego roku specjalnego podatku na banki. Świadczenie w wysokości 0,4% od wybranych operacji finansowych będzie, jak się okazuje, najwyższe w strefie euro. Parlamentarzyści twierdzą, że zrównoważy to spadek wpływów do budżetu spowodowany spowolnieniem gospodarczym i jednocześnie przyczyni się do stabilizacji finansów publicznych. Oczywiście parlamentarzyści nie zauważają, że koszty podatku prawdopodobnie przerzucone zostaną na klientów banków. A tymczasem przedstawiciele Słowackiego Związku Banków zwracają uwagę, iż nowe świadczenie zaszkodzi mniejszym instytucjom. Teraz pozostaje tylko cała nadzieja w prezydencie Iwanie Gaszprowiczu, który musi zatwierdzić wprowadzenie nowego prawa. Ale może z drugiej strony niech ten podatek przejdzie. Dobrze mieć biednych sąsiadów. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. A Komisja Europejska znów chce karać i regulować. Tym razem pod sąd idą manipulatorzy na rynkach finansowych. Komisja Europejska chce, by poddawani oni byli karom z kodeksu karnego. Bo jak twierdzi komisarz Unii Europejskiej do spraw rynku wewnętrznego Michael Barnier, na rynkach finansowych zabrakło moralności. Chcemy mieć sankcje dostosowane do konsekwencji, jakie niosą ze sobą określone manipulacje. Chodzi o zwalczanie nadużyć rynkowych i oszustw, na przykład wykorzystania poufnych informacji. Nasze przepisy powinny być zharmonizowane w tej kwestii. Przestępstwem powinno być już podżeganie lub siłowanie samej manipulacji. Te sankcje wprowadzić będzie można dzięki zapisom traktatu lizbońskiego i dotyczyć będą manipulacji na rynku instrumentów pochodnych i na unijnym rynku handlu emisjami. Przy okazji Komisja Europejska wprowadzi nowy instrument finansowy do obrotu, mianowicie pozwolenia na emisję CO2. A zaproponowana dyrektywa o instrumentach finansowych ma za zadanie zwiększyć przejrzystość i uregulować to, co jeszcze nie uregulowane. Dyrektywa pozwoli także nowej Europejskiej Agencji Nadzoru Finansowego interweniować bezpośrednio na rynkach. Ciekawe, czy ta chęć walki z manipulatorami rynków finansowych pojawiła się ze względu na to, że agencje ratingowe chcą obniżyć poziom wiarygodności kredytowej Francji i Niemiec. Jak wiadomo, taka obniżka zaowocowałaby wstrząsem w całej strefie euro. Poczekamy, zobaczymy. A tymczasem agencja ratingowa Standard & Poor's obniżyła w czwartek wieczorem do poziomu AA- wiarygodność kredytową Hiszpanii. Ciekawe, czy dla Komisji Europejskiej jest to już perfidna i wyrachowana manipulacja. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. Tymczasem przenosimy się do wiadomości ze świata, gdzie omówimy właściwie tylko jedną kwestię, ale jakże ważną z perspektywy nas, internautów. ACTA, międzynarodowe porozumienie, które może się przyczynić do wprowadzenia drakońskiego prawa antypirackiego oraz ograniczyć dostęp do leków. Wszystko oczywiście w imię chronienia przemysłu oraz własności intelektualnej. Według twórców całego porozumienia ma ono utrudnić wprowadzenie na rynek fałszywych towarów, jak również ograniczyć piractwo w środowisku cyfrowym. Twórcy ACTA zakładają, że surowsze prawo z pewnością wyeliminuje te zjawiska i sprawi, że gospodarka odetchnie. Oczywiście można wątpić w to, czy istnieje ścisłe powiązanie między zwalczaniem fałszerstwa i piractwa oraz wzrostem gospodarczym i innowacyjnością, ale nie na tym warto się skupiać przy analizie paktu. Przede wszystkim koszty, które pojawią się z wprowadzeniem w życie porozumienia ACTA. Na przykład przeniesie ono walkę z naruszeniami praw autorskich na dostawców internetu. Ci bowiem będą brali odpowiedzialność za przesyłanie treści chronionych prawem przez ich łącza. Oczywiście dostaną do ręki prawne narzędzie, będą bowiem mogli w ramach współpracy monitorować treści przesyłane przez obywateli i blokowanie określonych usług, nierzadko legalnych. Ograniczona zostanie więc prywatność oraz komunikacja między ludźmi, a wszystko oczywiście w imię ochrony praw autorskich. Ponadto porozumienie definiuje także skalę komercyjną naruszeń, ale oczywiście definiuje ją inaczej niż prawo do tej pory funkcjonujące w wielu krajach. Według niektórych ekspertów wprowadzenie prawa będzie mogło doprowadzić do kryminalizacji blogerów, dziennikarzy i osób ujawniających informacje ważne dla opinii publicznej. Ponadto porozumienie może okazać się dużym hamulcem do innowacyjności. Dlaczego? Ponieważ jeżeli startup będzie wprowadzał na rynek nowy produkt opracowany przez siebie i niechcący skorzysta z jakiegoś elementu chronionego prawem własności przemysłowej, będzie zobowiązany zapłacić gigantyczne odszkodowanie. No i oczywiście pojawią się spory w miejscach, gdzie wiele sporów zostało już uregulowanych. Istnieje przecież Światowa Organizacja Handlu, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej i na przykład obowiązuje porozumienie TRIPS. Te trzy wymienione instytucje jak dotąd dobrze sprawdzały się przy rozwiązywaniu międzynarodowych sporów dotyczących praw własności intelektualnej. Ponadto sama ACTA jest skonstruowana jednostronnie. Bardzo duży mówi o przemyśle i jego prawach, natomiast nie zawiera żadnych gwarancji dotyczących praw obywateli. I właściwie nie ma się czego dziwić, ponieważ sam proces tworzenia porozumienia był mało obywatelski. Przede wszystkim porozumienie wypracowywane było w atmosferze tajności. Opinia publiczna informowana była jedynie dzięki przeciekom, ponieważ trwające ponad 2 lata negocjacje były tajne, nie odbywały się żadne konsultacje społeczne, ani nie ujawniono żadnych oficjalnych dokumentów. Z chwilą ich ujawnienia rozpoczęto jak najszybsze starania o podpisanie akta przy możliwie małej liczbie etapów konsultacji i tym podobnych. O dziwo, porozumienie było też bardziej amerykańskie niż europejskie. Mianowicie przemysł amerykański od początku miał więcej informacji na temat samego procesu negocjacji niż przemysł europejski czy inne unijne organy. Parlament Europejski już dwa razy sprzeciwił się sposobowi wypracowywania porozumienia. Europosłowie podpisali nawet rezolucję, w której domagali się przejrzystości. Krytykę trybu prac wystosował też Europejski Inspektor Ochrony Danych. Krytykowali je także eksperci akademicy. Pozorowano prace publiczne, jednak gdy w Meksyku zorganizowano właśnie jedno jedyne publiczne spotkanie dotyczące porozumienia, to doszło tam do ciekawej sytuacji. Mianowicie wyproszono osobę, która na bieżąco relacjonowała całe spotkanie na Twitterze. I jeszcze bardzo ważna informacja, organizacje lobbujące za ACTA w Unii Europejskiej prosiły w liście do Jerzego Buzka, obecnie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, aby nie kierować ACTA do weryfikacji przez Trybunał Sprawiedliwości. Czyżby owo lobby bało się procesu, który miałby sprawdzić, czy porozumienie zgodne jest z unijnym prawem? Jak na razie porozumienie otwarte jest do podpisywania do maja 2013 roku. Nie podpisały go Meksyk, gdzie senatorowie przyjęli rezolucję odradzającą odpowiednim ministerstwom i agencjom podpisywania tego paktu. Nie podpisała go także Szwajcaria oraz Unia Europejska, która zapewne by chciała go podpisać, jednakże stoją na drodze pewne przeszkody natury biurokratycznej. Unia Europejska przed podpisaniem ACTA musi zakończyć proces, który obejmuje przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej decyzji upoważniającej przedstawicieli do podpisania traktatu. Konieczne jest także przetłumaczenie ACTA na wszystkie języki urzędowe Unii. Zaś w samych Stanach Zjednoczonych, które podpisały pakt, także nie obyło się bez kontrowersji. Ze strony Senatu powinna bowiem podlegać kontrola, gdyż ACTA jest traktatem wiążącym. Zaś administracja Baracka Obamy twierdzi, że jest to tylko porozumienie władzy wykonawczej, które nie wymaga Rady i zgody Senatu. Dodatkowa groteska w całej sytuacji jest taka, że przedstawiciele Unii Europejskiej bardzo często używają w odniesieniu do ACTA słowa traktat, którego przedstawiciele USA zdecydowanie unikają. Czyżby taka sama gra w kotka i myszkę jak z eurokonstytucją, tudzież traktatem lizbońskim? Jedno jest pewne, na traktacie zyskają duzi i już rozwinięci. Natomiast ci, którzy dopiero się rozwijają, na tym traktacie stracą. Miejmy nadzieję, że przez te kilka miesięcy nasi europosłowie, komisarze i radni dojdą do wniosku, że jednak niekorzystnym jest ten traktat podpisywać i nie ulegną międzynarodowej presji. I to już na dzisiaj wszystko. Pozostałe informacje możecie doczytać jeszcze na naszej stronie radio.kontestacja.com/tydzień. Natomiast nową porcję informacji dostaniecie już za tydzień w poniedziałek o godzinie 8. Żegna się z Wami Wiktor Parol.